Luna iulie la Hotel Delta Jupiter. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Detalii pe hoteldelta.ro. Europa FM, este ora 13. Adriana Sârbu ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bun găsit! Sunt filtre în județele Timiș și Arad. E dat în urmărire un bărbat extrem de periculos care a înjunghiat și lovit cu mașina 6 persoane. Adina Florea nu reușește nici a patra oară să obțină validarea ca șefa a secției speciale de anchetare a magistraților, a cărei desființare este cerută de organismele europene. Premierul Viorica Dăncilă a prezentat bilanțul mandatului României la președinția Consiliului Uniunii Europene. Și până mâine dimineață ne așteaptă două coduri de vreme rea, unul portocaliu și unul galben. Cel portocaliu vizează 18 județe și capitala. O ascultăm pe Diana Giurgiu de la ANM. Județele Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Constanța, Tulcea, Prahova, Buzău, Brăila, Ialomița, Călăraș, Ilfov, Vrancea, Galați, Brașov, Covasna, Harghita, precum și municipiul București în zona de munte a județelor Mureș și Bacău, vor fi perioade cu intensificări puternice ale vântului, rafale de peste 80-100 km pe oră, vijelii, grindine de dimensiuni medii și mari, frecvente descărcări electrice și averse torențiale. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși 40 de litri pe metru pătrat și izolat 50-70 de litri pe metru pătrat. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Un mort și 5 răniți este bilanțul atacului unui individ din Timiș în această dimineață. El a atacat din senin un cuplu care făcea jogging în parcul orașului. Bărbatul a murit, femeia este în comă. Alte 3 persoane au fost atacate ulterior, iar o a patra a fost lovită cu o mașină furată. Poliția nu a reușit deocamdată să-l prindă pe atacator, deși acesta a fost identificat. Aflăm mai multe de la Liliana Nicolae. Cazul este coordonat de parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, însă nici parchetul, nici poliția nu au dat informații oficiale. Ce se știe până la această oră este că cei doi soți ieșiseră să facă sport, au fost atacați de un individ cu cuțitul, bărbatul a murit pe loc, iar soția acestuia este în comă. Atacatorul a fugit cu o bicicletă, a furat o mașină, a mai atacat 3 persoane și a lovit încă una cu mașina furată. În scurt timp, la spital au ajuns mai multe victime. Medicul Florin Crișan, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Timiș. În localitate afacerii au fost două, una decedată și una în comă, care urma să vină în timpul 2 la Timișoara și în localitatea Temereș, care este la o distanță mică de Făget. Au fost 4. 3 au mers la spital cu ambulanța și a patra victimă a mers la spital cu mijloace proprii. Și mai departe, spre Timișoara, au fost dirijate 3 persoane. Între timp, presa a scris că atacatorul ar fi recidivist și a fost publicată și o fotografie a acestuia. Are aproximativ 30 de ani și chelie. Mașina a fost abandonată pe un drum județean și a fost recuperată de polițiști, dar atacatorul este în continuare de negăsit. Au fost organizate filtre atât în Timiș cât și în Arad, iar populația este rugată să anunțe orice secție de poliție dacă are informații despre bărbatul căutat. Polițiștii din Alba l-au reținut pe dirigintele oficiului poștal din Sebeș. El este suspectat că i-a instigat pe angajații din subordine să nu livreze corespondența sau să o distrugă. Peste 10.000 de plicuri, inclusiv corespondență expediată de instanțele de judecată, nu au ajuns la destinatari, transmite Ioana Sfârlea. Din cercetări a rezultat că în perioada 2018-2019, bărbatul în vârstă de 55 de ani le-ar fi solicitat angajaților să nu livreze corespondența ce nu a fost distribuită în termen sau să o distrugă și să semneze în fals bordereurile de livrare și dovezile de comunicare a corespondenței. El va fi prezentat astăzi la parchetul de pe lângă judecătoria Alba Iulia pentru dispunerea măsurilor legale. În această anchetă au mai fost reținute săptămâna trecută 8 persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu și fals intelectual. Din Alba Iulia, Ioana Sfârlea, Europa FM. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a fost amânat pentru a patra oară, tot din lipsă de cvorum. Nici azi nu s-a reușit validarea Adinei Florea ca șef al secției de anchetare a magistraților. Ministrul Justiției, Iana Birchel, a declarat că este datoria șefei CSM, Lia Savonea, să găsească o soluție pentru ca această situație să se termine, dar și să pună capăt tonului agresiv. Am venit ca să am de unde pleca. Este atributul și obligația și responsabilitatea președintelui CSM-ului să găsească consens, să îi asculte pe fiecare și să meargă pe calea dialogului. Și în mine va avea un partener mergând pe calea dialogului, dar agresivitatea sau maniera asta de a convoca plenul de pe o zi pe alta, să știți că în această manieră pe mine nu mă poate avea ca și partener. O rog încă o dată pe doamna președintă să facă tot ceea ce poate pentru a găsi această cale de dialog, pentru că este responsabilitatea președintelui. De partea cealaltă, șefa CSM, Elia Savonea, susține că nu sunt tensiuni între membri, ci relații instituționale. Mi se pare cel puțin ironic să impuți lipsa de dialog și în realitate tu să nu te prezinți la ședințe. Domnul președinte, pentru dumneavoastră este o urgență ca Dina Florea să fie numită șefa secției speciale pentru investigarea magistraților? Mă credeți că nu am înțeles întrebarea dumneavoastră, puteți să reformulați? Este o urgență pentru mine, este o urgență să respect legea. Vă acuza ministrul justiției de un ton agresiv pe care l-ați avea în discuțiile cu dumneavoastră. Ce-i răspuns? Cred că în timp ați putut să înțelegeți profilul meu. Nu sunt adept a teatrului scurt sau scenetelor în fața dumneavoastră. 7 membrii ai CSM din secția pentru procurori boicotează ședințele și cer public amânarea tuturor discuțiilor cu privire la secția specială de investigare a magistraților până la publicarea rapoartelor Comisiei de la Veneția și Greco. Ei au cerut și organizarea unei dezbateri publice asupra activității secției, întrucât cele două organisme solicită desființarea ei, considerând-o un instrument suplimentar pentru intimidarea și exercitarea unor presiuni asupra judecătorilor și procurorilor. Academia de Poliție nu are proceduri clare de verificare a plagiatelor la doctorat. Este concluzia la care a ajuns Corpul de Control al Ministerului de Interne după o verificare care a început în urma dezvăluirilor jurnalistei Emilia Șercan. Purtătorul de cuvânt al MEAI, Monica Dașbog, a declarat că verificarea unei teze durează peste un an și jumătate, iar modul în care s-a acționat pare că s-a urmărit să nu se poată descoperi furtul intelectual. Concluzia evaluării efectuate de Corpul de Control este că la nivelul Academiei de Poliție nu există o politică coerentă de identificare și sancționare a plagiatului. Nu există o procedură de verificare a tezelor prin programul de semnalare a similitudinilor, nu există o bază de date cu propriile teze de doctorat, nu sunt stabilite criterii, proceduri și standarde obligatorii pentru prevenirea fraudei în cercetarea științifică, inclusiv a plagiatului. Comisia de Control a Ministerului de Interne a făcut și o serie de propuneri pentru prevenirea plagiatului. Reanalizarea tuturor deciziilor luate la nivelul Academiei de Poliție, cu incidență în verificarea respectării standardelor de etică profesională și elaborarea unui plan cu măsuri concrete de verificare a situațiilor de plagiat. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a dispus informarea Ministerului Educației Naționale, precum și sesizarea Consiliului de Etică și Management Universitar, care poate dispune cercetarea disciplinară a membrilor Comisiei de Etică și Deontologie Universitară a Academiei de Poliție. Între 2011 și 2018 au existat acuzații de plagiat în privința a 89 de lucrări de doctorat. Jurnalista Emilia Șercan a descoperit că printre cei care au copiat din alte lucrări se află și fostul rector al Academiei de Poliție din București, Adrian Iacob, care ar fi copiat circa 70% din teza susținută în 2007. Iar începând de astăzi, noul rector al Academiei de Poliție este Veronica Stoica, după ce fostul rector și-a dat demisia în contextul în care se află sub control judiciar, după ce procurorii anticorupție l-au acuzat de instigare la șantaj în dosarul privind amenințarea cu moartea a jurnalistei Emilia Șercan. Premierul Viorica Dăncilă a prezentat bilanțul mandatului României la președinția Consiliului Uniunii Europene. 90 de dosare legislative a reușit să încheie România în 6 luni. Printre ele se numără Directiva Gazelor Naturale, Directiva privind drepturile de autor pe piața unică sau pachetul bancar. Am militat pentru respectarea drepturilor și libertăților tuturor cetățenilor, în egală măsură pentru promovarea intereselor României și pentru instituirea dialogului ca principal instrument de luare a deciziilor. Am avut consultări bune cu liderii europeni asupra dosarelor aflate pe agenda Uniunii Europene și asupra priorităților noastre ca stat membru. Sport acum cu Tudor Cirescu. găsit, FCSB a mai rezolvat un transfer. Roșalbaștrii l-au adus pe francezul Bilal Leduni de la FC Voluntari. Potrivit preței sportive, mijlocașul de 22 de ani a semnat un contract pe 3 sezoane cu vicecampioana României. Sezonul trecut, Leduni a marcat 6 goluri și a dat 3 pase decisive. El este al 4-lea jucător transferat de FCSB în această vară, după Claudiu Belu, Răzvan Oaidă și Dariu Solaru. Universitatea Craiova a remizat 3-3 cu Legia Varșovia în ultimul amical jucat în stadiul din Austria. Oltenii au răsturnat rezultatul după ce au fost conduși cu 1-0. Bancu și Roman au marcat până la pauză. Polonezii au egalat, Roman a făcut 3-2 din penalti, însă apoi și Legia a primit o lovitură de pedeapsă și s-a încheiat 3-3. Tot ieri, Șepcii Sfântul Gheorghe a fost învinsă cu 3-0 de vicecampioana Slovaciei, Dunajska Streda, Politehnica Iași a pierdut 0-1 cu Vorsk la Poltava, Astra Giurgiu a remizat 0-0 cu Slaven Belupo din Croația, FC Botoșani a fost învinsă cu 1-0 de echipa rusă FC Ufa, iar singura victorie a fost obținută de Gazmetan Mediaș, 2-0 cu Lincoln Red Imps din Gibraltar. Brazilia este prima finalistă a Copei America, după ce a învins cu 2-0 marea rivală Argentina în penultimul act. Gazda turneului final a deschis scorul în minutul 19 al meciului jucat la Belo Horizonte. Gabriel Jesus a marcat după o fază superbă construită de veteranul Dani Alves. Aguero și Messi au nimerit apoi barele porții adverse, iar Firmino a dat lovitura de grație în minutul 71. Messi ratează încă o ocazie de a cuceri un trofeu cu reprezentativa țării sale, în timp ce Brazilia își va afla la noapte adversara din finala de duminică, dintre Chile și Peru. Jurnalul de prânz se oprește aici, sunt Adriana Sârbu, continuă însă Europa Express cu Sorin Niculescu. Înainte de ora 14, ne mai întâlnim cu Vanotech și Nelly Back to Me, dar și cu Liar Liar, Chris Cab. Și voltaj cu noi ora aceasta, Las Tot. În această nouă oră de Europa Express este Melanie C. Never Be The Same Again. I call you up whenever things go wrong. Island to red clay, the US to UK, NYC to LA, from sidewalks to highways, see it'll never be the same. What I'm saying, my mind frame never changed till you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden, where there's no competition and you render my condition, though improbable, it's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, a fine line's between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, every day situations, they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwined our life forces and now we're unified.